أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فجث لفظت فلندريمة متبلوت أيان بتنبر الله تبارك وتعالى Zotin tonë e falenderojmë për e ti i falje, o të zimë kërkojmë dërsa salavatët për shëndetit më të mira, dhe për nga mërën e fundit Muhammed Mustafan, alaihi salatu e selam. Bishok të ti besnik mbi familjen e ti të pastër dhe gjithë muslimat së të ndjekin rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Në nëruar vëzër dhe të vazhdojmë në ciklin, në vargën në ligjeratavët së të kemi filluar, mbi shpjegimin e fjalëve të Allahut të bareke wa teala. Jemi në surën Al-Baqara të kajetët e agjërimit. Ashtu edhe jemi në tre muajt e mdhejt të Zotit të Bareke wa Teala. Pra jemi në muajnë Rejeb, pasti Shaban dhe vjen Ramazan. E lusë për Allahun që Allahu Gjellë Gjellët në mundësën me mri Ramazan duke qenë shëndosh dhe me iman. Para se vazhdojmë në Kur'an, do të cilim një nga dobitë sa ti kam përmen djetartë që ta theksojmë vlerën e mësë Allahu të bareke wa teala. Përmendëm të emri Allahu Gjellë Gjellaluhu El Wakil edhe El Kefil, harmonin dhe gërshetimin se në duhet ta këtë besimtari në mes të në mes mbështetjes të Allahun dhe punës. Tani kur jemi të këpuna, njërzit kanë perceptime ndryshme se si duhet perceptuar puna në Islam. Pra është vetëm takati apo është edhe mjeshtria. Pra në Kur'an dhe zëri kemi këto gjëra të sharuara shumë qartë dhe bukur. Mirë po, për shkak se njerëzit e kanë lanë pas fejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu, nuk kanë interes të madhë që ti mësojmë mësimet e Zotit Gjellë Gjellaluhu, andaj edhe gjërat u janë ngatruar. Për ndryshe, dhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka qenë kjo e qartë me pasqyrën më të kthjellë. Atëherë, kur jemi tek puna, çka kërkohet nga puna? Kërkohet zbrazit akatit. A është dhe zbrazit akatit? Jo. është zbrazit akatit në vendin e vetë, me mjeshtrin e vetë, në kohën e vetë, në masën e vetë. Kjo është puna në Islam, dhe zërë. A dhe shumë për njerëzve për shemull, qka të mendoje se për i përshtatët nga perceptimi ti për punën, mendojnë se futët të këpuna në citatët kuranore. Jo. Pra është puna me mjeshtri, me urtësi, në kohën e vetë, në vendin e vetë, me masën e vetë. Andë në këta e gjemë edhe në farzët e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Gjdo sen është reguluar me kohë dhe vend dhe masë. E gjemë saba, apo e ka ba Allahu Gjelluala farz, sa? Dyre qate. Në esencë, nëse e morë me logikë, atë prishje dhe trazim të qefi që ja ban njeriut sabahu, është, domon, nën kuptohet se jete alarmu për diçka shumë më të madhe. Apo? Pra nëse e merr me logjik, i çdosh dreka mukon sabah. Por katër recat mukon sabah, pse? Se ti kur njeriu e trazon nat vakt, ti ka dhënë diçka të madhe. Ndërsa nëse e morrim me Kur'an, pra sasia më e vogël e recatave është sabah. Apo sasia më e vogël e recatave është sabah. Me gjithë se kanë dhënë djetarët, me logik du të më kanë ajo me e madhe. Pse? Se ti e ke trazu për një punë shumë të madhe. Dësa ti, qka i thue, prishe gjumin në vendin më të shishën për gjumin tanë. Për qfa? Për dy reqate. Por kjo qfar argumenton? Argumenton se Zoti i ka caktu gjërat me kohë, vend dhe sasi. Ta një vëzër djetarë kanë sjellë shumë prej shembëve. Një prej shembëve se du të sjellim, me linë Allahu te bareke ve teala, që ta kuptojmë rëndësinë e mjeshtrisë në punë. Nëse nuk është vetëm puna, apo, por është edhe për sosmëria e kësaj pune, apo ardhja e kësaj pune në vendin e vetë. A në përshimu djetartë, thonë, njerëzit e lavdrojnë një punë të vogël në të cilën është zbrazë shumë mjeshtri, dhe nuk e shohin të madhe shumë punë në cilën s'ka mjeshtri. A në përshimu të jeshef që njerë për një lëvizje të vogël të lapsit, ti merë 500 euro. Ndërsa ti njani përshimu mytët të punu, apo, dhe raskapitet në fizik edhe thonë ditoria jote është për shembull 10 euro. Me këshirë me logik, këtë që ti shka lodhët me trup, apo qiki i cili e zbaton inxhinierin e këtij që e ka shkruajt, do më paguajt më shumë. Por njerëzit pse nuk e shohin zullum këta, thonë se mend të kis si koki. Mend i cili e ka zbraz në energji inxhinieri nuk i koki, megjithse me punë doket më e pakt. Dhe zërë në islam janë shumë gjera kështu. Shumë për njerëzve ju doket se kjo nuk dhëtë mu paguit shumë, apo se solodh shumë ta. Por Allah u gjelluar e vlerëson mishtrije, e vlerëson përsësmërije, e kështu mëra. Pre shembull që kanë sjell dietarët në këtë aspekt, kanë thënë, është bërë një sondazh në Japoni, i cili sondazh shfrytëzon për ta qartësu këtë meselë. Qëfar kanë bërë, vëzër? Kanë bërë dy grupe, sondazh test. Bom, e vepron një vepër dhe mundohesh me nxjerr shënime pi këtë lëvizje që ka ndonë. Kjo është, pra, me morë analizën e kësala. I ka nda 20 punëtor në dy grupe. 20 punëtor në dy grupe. Të cilët kanë qenë profesional në punën e vetë. Pra, 10 veta një grupë A dhe grupa tjetër B. Që ka ndonë dhe zërë? Ja u kanë ngarku një punë të njëjtë me e bro një prodhim, një punë e kështë më ratë. Që ka ndonë? I ka ndonë grupët i keni afat 100 orë, vetëm. Nga 100 orë i keni dy grupët. Njëtën punë, njëtë jeni persona, 10 me 10, profesional, apo. Veç me një dalim, veç një dalim. Nga këto 100 orë, grupa A do t'i ketë 5 orë nga 100 që mendim dhe planifikim si ka me evo punën. Ndërsa grupa B nga 100 orë që do t'i ketë 20 orë planifikim, ndërsa ta 10 punë. Apo? Tani, zakonisht njerëzit si e japin vlerësimin, grupa A ka më shumë punë, ka më shumë hapësirë për punë, do t'a përsos punën. Pra i ka 95 orë punë, 5 orë ka, planifikoni si kini me e bëhe. Ndërsa grupës B, apo, faktikisht janë 15 orë dalim mundësi e punë. Grupa B ka 20 orë planifikim, 80 punë. Ndërsa një qeni ka dy grupën. Qëfar ndohë dhe zërë? Testimi del se grupa B e banë veprën më me cilësore, më shpejt, dhe do mon, në dhe gjitha performancat e artikulit është më e shkëllqyshme dhe më e vlerësushme sisa grupa A. Për si në arsio dhe zërë? Sepse ka pas vak me menue. Apo? Me gjithë se kjo e pare i ka pas 15 orë më shumë me punue. Kjo ka pas 15 më pak. Por ato 15 i ka ku i ka zbraz? Qysh kërëm ja bo? Apo? Dhe shembuj të shumë se do t'i përmejnë me lejnë Allahu te bare kjo ta në gjdo për shtë shmëri. Këta si e kuptojmë dhe zërneve në Islam. Islam dhe zërë shumë rëndësi ku i e të zbraz ta katin tanë. Se ti ka mundësi të dërmohësh, raskapitësh, edhe në fund për shemu e gjenë Kur'ani së të pranën hiq. Apo? A dhe sigur në e kemi përmenjë shpesh shemullën e komunistave. Ato janë dërmu të punuve. Ato nuk kanë ditë në jetet e tyre pos punën. Punë fizike vetëm. Me pos krejt, me punu krejt. Haramën me nejtë. Apo? Mirë po. Në e gjenë Kur'ani se Kur'ani refuzon këta. Apo? Po dhe shpesh në Kur'ani quen këta për shemull qa që ka këtë formë, apo si njerëz të cilët i ngjësojnë hajvanit, edhe gomari, edhe kali, edhe tan ditën, ti më e mora ta më shfryxuajë, ai lëviz. Tani edhe çka duhet mendon? Pejgamberi alayhis salatu sallam ka thënë hadith, rrezimeja e kësajna, kur njani pi juve ta bajeni punë, le ta përsose. Ja, le ta përsose. Kështu ëllaz me këtë punë. Andaj, për shembull në Islam nuk kërkohet vetëm unë jam të punuar. Çfarë të punuar? Qoftë kjo edhe namazi, qoftë kjo edhe zeqati, qoftë kjo leximi Kur'anit, qoftë kjo ilmi, çfarë do qoftë ajo, dush me bëu mirë ata. Nuk ka vetëm më mor apo se më kanë dalë sikish pas diçka e cila quhet profesionalizëm. Çu banë ti apo? Si çelit më thon, çu ti për shembull, hajde nisja banu mjek, apo? Jo s'ka mundsi. Shiko mjeku në esenc çka bën. Apo çdo mjek çka ndodh vetë. Duhet një njeri 30 vjet më mësu, më izolu këtë komplet, nuk është hiç. Mas 30 vjetë me hinë shëshni, për me ja po hajrin. Me shku me legjik qka i bje, qa pi shkon 30 vjetë, një qa pi tash. Qene një ordinac, dhe një qa shëroj njerëzi. Jo, shkon një arë, pasaj kualifikohesh, vlerësim pas vlerësimi, deri sa, në fun, e njërën i thot, tash qa ka me bo, tash ka me ushtru profesionin e mjekësijes. Andaj vëzër, nuk është çështja e punës në Kur'an vetëm të bëhet puna. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu nuk ka nevojëni për juve me lan hajën dhe pijen në Ramazan, të agjëru, a nuk e lë rrenën, ha, dhe cilësitë e liga. E pse s'pas ka nevojë? Sepse qëllimi i agjërimit është la'allakum tattaqun. Që ju të arrini devotshmërinë. Po nuk arritë devotshmëria? Po nuk arritë devotshmëria? A thotë kot je lov. Edhe në tërësia e islamit, dhe zërë. Nëse ti, dhe punon, sot, shumë punon. Edhe në punë, se ke qëlluhe. Asë që munu me ja qëlluhe. Asë se ke lodhë kryen se du të me ja qëlluhe. Pse mu shpërblije ti për ata? Pse mu shpërblije për ata? Andaj, dhe zërë, prej këti shembulli, kanë zirë djetarët, se njëri ju duhet punon, por vazhdimisht kjo punë duhet mu shoqërua me një lloj kontroli. Cili është kontroli? A jam të e përsos? A jam të e përsos? A dhe i thale i salatë e selam, njani pijuve Allahu e do, nëse e ka një punë pak. E do Allahu një punë pijuve pak. A me hitë se nalë. Pak, hadithin gjendër të përsos, edhe vazhdushmëria, këta e do në Allahu në gjelalu. Ma di Allahu të varë kjo e talë për vepër të pranumet njëriut, zakonisht në Kur'an dhe nuk vjen fizike. Andaj, sa është i mbushur Kur'ani, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tatafakkarun, ndoshta menoni, ndoshta logjikoni, ndoshta jeni prej atyre se ja urrok çështjet e mëdha. Pse kjo? Pse vjen ulul elbab? Lub, çka? Maja e mendjes. Andaj, nuk është në Islam çështja vetëm ne po angazhohemi, ne po veprojmë, ne po lëvizim. Jo, a jemi të lëvizim drejtim duhur. Se ka mundësi ti ban kilometra, po kërë jetu i ba rrugë gabume, nuk qojnë aty ku jetu mrije, apo jetu dashme me arrit ti. Tani dhe që të vazhdojnë, amelin Allahu te bareke o teala, në ajitësët në kangel, ajitë cili vjen me radhë, ajitë 187 i Kur'anit, është ajitë i dispozitave, dhe ne kemi përmenjë se në dispozita nuk dhe ndalemi shumë, shumë e kemi përqëllim dhe një detale, gjitha me dhejbët si kanë thanë, se kanë zhjetë dispozitën e kështu mëra, dhe shtetës kësajna se nuk në e mundëson gjuha, nuk në e mundëson gjuha nga se këtu kanë arë në gjuha në alave, por du të mundohme mi përmenjë ato regullat e përgjithshme, apo më të pajtuar atë në mesin e ulemave. Para se të kalujmë të ajeti radhës, 187, ta plëcojmë edhe ajetin 186 të surës El Baqaratën e përfunduam ligjëratën e fundit tek ajo. Fath Allahu jallahu ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Fath Allahu jalla jalaluhu kur të pyesin ti o Muhammed robrit e mi. Un jam afër. Dhe tham nga dobija këtij ajeti është se nuk ka ndryhje në mes pyetjes dhe përgjigjes Muhammed alayhi salatu wasalam. Ti të pyesin, un jam afër. Ti mos ke punë. O ti kallzon si adhurohet Allahu, ai më adhuron mua vetë. Por nuk adhurohet Muhammed alayhis salam, apo nuk merret vesile Muhammed alayhis salam në adhurimin e Allahut. Por ai vetëm pyetet, çfarë haki ka Zoti? Kaç. Mande asisan. Te Allahu xhel xhelaluhu ujibu da'wat ad-da. Unë i përgjigjem lutjes së lutjes dhe i përmendëm disa prej pengesave, diku 8 pengesa apo 8 zbërthime si kuptohet nëse njëri i lutet Allahut e Allahu s'ia pranon dua. Sa pranon doan ti dhe mund duket, realisht e ka pranua. Nuk ka lutje që Zoti nuk e pranon. Çka do më nuk e pranon, në gjuhën arabe e dëgjon. Pra, kur ti thon Allahu, o Zot, kryma këtë punë, shërom, më jap ilaç. Sos ma këtë punë se sunë besosi. Rumpi këti, rumpi ati, mbrompi kështu, e kështu me radhë, kretë lutje që ka i ban, Allah i ka dëgju. Dëgjimin gjuhën e Kur'anit është ujibu. Tani, forma se si të vjen kjo përgjigje, është në ilmin e Zotit xhelle xhelalu. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala fel yastajibu li wal yu'minu bi. Letëm lutën mua, ha? Let kërkojnë prej meje që unë ti përgjigjem dhe letëm besojnë mua la'allahum yarshudun. Ndoshta do ta gjejnë rrugën e drejtë. Ndërua dhe zër, ky ajet kanë thënë dietar është ajka e këtij kontekstit të agjerimit apo edhe këtë surës al-Baqara. Kështë janë shprej disa brej? Kanë thonë, ajeti 186 i surës El Baqara është zemra e këtë muhabetit, këtë ligjërimit. Cila është ajo? Inni qaribun ujibu da'wat ad-da. Unë jam afër i përgjigjem lutjes së lutësit. Islamin tërsideve, qka dhe zër? Lutje. Andaj na themi, me të ba Allahu kabul, e ke kry misionin. Kaq. E për me të ba Allahu kabul, dush me punue. Tani, Allahu gjellohat feljes të gjibuli. Let insistojnë, pra let këmgullin në lutjen time. Musunal. Se, dhe let mbesojnë muë që ta gjenë rrugën e drejt. Ha? Tani dhe zër, këtu jemi shkurtimisht, nga se na përmendëm një pjesë të këti ajeti, por se shumë shkurtimisht të kalujmë në ajetin tjetër. Kur i themi ne njerëzve, baza apo thelbi pse na ka kriju Zoti është adhurimi. Krijon gjurullin trunin e njerëzve. Qyshme veç adhuri, veç ma adhuru na ka kriju Zoti? Po, veç me adhuru. Këtë qëllimi i krijimit ton dhe universit është adhurimi Allahu Gjellewala. Që i bie shpesh, që shumë civilizime bashk me këtë forcën që e kanë ato, mos me pas manat Allahu heq. Qishtojnë disa njerëzi, apo? Qysh, këtë civilizim, këto filozof, këto njerëz ekonomisat mloj, më ushtrit mloja, me fuqit mloja, s'kan vlerë të Zoti? S'kan vlerë. Pse? Feljes të gjibuli. Am lutën mua ta? Jo s'um lutën. Qysh, këtë që kjo bje, nëse si lutën Zotit? Bje. Pse bje? Sa e për satë ka kriua? Ti sa të dush mu forcu, sa të dush mu rrit, sa të dush me përparu në kuptimin material, të Zotit s'ka vlerë kjo. Apo s'ka vlerë. Sa mu me hangër për një gjenerat, ka mundësi një kafë që Zotit e ha për një herë. Në të të Allahu s'ka vlerë kjo. Një brez komplet, 60 vjetë që kanë me jetue, këtë bukë që kanë me hangër për dit, këtë ato bashkë, ka mundësi një balen që ka kriju Allah për një dit e ha. Dhe Allahu Gjelluara, s'ka vlerë të kjo sahati. E sa ja banë vetës komod hajëm. Aha një tavullin, 10 metre, aha 50 metre si mbreti, të Zotit nuk qëmë kjo peshë. Shumë për njëzëve këta së në kuptojnë. Si ka mundë si gjithë të vendet noja, shtetet noja, civilizimet noja, faraoni, piramidat, e sot e shtu me radhë, aeroplane, raketa, teknologjia e madhe, dhe në fund e gjemi në Kur'an, Allah o dhëtë, s'ka u lërë kjo. Njëzëve së mundë me kuptu si bashkohet kjo. Gjithashtu dhe zënë këta ko shumë prej shembujve. Ne kemi përmenjë disa, bërëve vendje dhe një prej tërë që kam arrejnë disa prej djetarë. Kanë thonë kështu, për me kuptu këtë meselë, nga se njëzë e paja u sjellë shembë që ata i njojnë komplet, se kuptojnë. Nëse më lejdo më vezër, ingjenjert matë mirë të botës, me punëtor matë mirë të botës, me materialin matë mirë të botës, dhe planifikojnë me ndërtu e spitalin matë mirë në botë. Dhe gjaj këtë shemull me vëmendje, që ta kuptosh pas taj kur themi neve, këtë që kjo, s'ka vlerë të Zoti. Ingjenjert matë mirë botës, me punëtor matë mirë të botës, me materialin matë mirë në botës, mirë, cili o plani, me ndrejsh një spital, që imi shërbi njerëzë, mirë. Vinë ingjenjert e bojnë plani matë mirë. Abo. Edhe punëtor të janë matë mirë, me materialin matë mirë. Edhe shpallët spitali më i mirë. Mirë. Kur shkojsh te mjeku, edhe i thu, apo kjo është spitali më i mirë në botë? Thotë jo. Pse thotë jo? Thotë se s'ka doktorat i mrejta. Ti thu, po s'ka ka lidhe, na ingjenjert më të mirë i kena mbledh, punëtorët më të mirë, shiko far mure ka kjo, shiko far shtrati. Thotë s'ka lidhe kjo, shka keni me bojë ati mrejta? Në shka mund me bojë ingjenjeri tullës në spital? E tash, pse te doktori s'ka pesh kjo? Thotë se spitali, cili o qëllimi ti, me e këshyr, me e mjekue të smutin. Ju, si punëtor, a mune mjekoni? Jo, ata shë pas ka vlerë kjo. Po kjo i ka 34, edhe 200 etiket. E tani u lezër, a e kuptoj njërëzit këtë shembol? E kuptoj. E kuptoj, apo? Se një spital, si kur sot për shembol, apo? Thotë këshyre qëfar teknologi e tre e ka spitali. Po kjo nuk kove shumë e madhe dhe nëse t'iski i doktor. Baza në spitalet doktori, se aje dit i shkakije, se di aparati, apo? Aparati nuk e di. Njëri e menagjën aparatin gjithmonë. E tani, njërzit sot që kanë vahë vëzër, nuk thonë këshyre njërin sa mire di këtë punë, thë shyre aparatin. Po leve aparatin, unë jam kresori këtu. Pra, në spital që një kresori vëzër, doktori, sa aje di punën. E njani, tash, ingjenjerit, a i takon me thonë sa spital i mira? Jo. Mundet me thonë sa të mira i paska murët që ki spital. Kënë rejvë. Dritarët i paska pi kualitetit më të mirë. Si kaftofti këtu. Ama kjo prap nuk është kriter për vlerësimin e një spitali. E kësë më ra. Që ka thonë sallallahu alejhi dhe sellem? Ta të nxjerrim në botën islame. Xhamia sot vëzër me çfarë kritere bëhen? Apo sigur që e kanë edhe në botën arabe dhe të na. Kena me ndrejsh një xhami që ajo më hava tjetër, ne ta dije se si xhamia jonë s'ka. Apo kena me ishtim 2 milion euro që ta kuptoje, apo kabile tjetër, se nuk ka si na. Mirë, ka thonë sallallahu alejhi dhe sellem, nga shenjat e kiametit është zbukurimi xhamive dhe zbrazja e tyre pi besimtarve. I njëti shembull, mare spitali pa doktor, e kanë zbukuru, e kanë ly, e kanë gjy, e kanë forcu. Edhe mjeku thot, po sove spital kjo? Sa ti mrena pite i pari, dërë të i funit, kiti ignorant janë, s'janë doktorat. Ta një vezë shiko për nga mësam, shemë të farkacit. Ka thonë para kiameti njerës do t'i ngritin gjamit, i zbukurojnë, apo? Shiko është qëtë, si dhe mos e në botën arabe, të na e në përvendit qumta, e zbukurojnë gjamien, ma dje, e ki po disa gjamien e kanë bo me fotografia. Një park aty, gjelbrim, dru e kështë mëra. Dhe thujtë ti se njeri nuk ka hinë gjamia. Dhe zë kita është ideja se për shka ndërtu gjamia. A ndërtu gjamia me thonë këshyre, kjo gjami, kjo ingjiniere ka punu. Ka që është e lartë, ka që dyri ka, ka që dritari ka. Mirë, te besimtari thotë, po leve se së më interesonë mu kjo. Unë namazin e baj në gjysë metra katror. Apo? Andaj për nga meri alej salat sam, pse e pruni këta si shenjë të kiametit, se s'kanë me kuptu njerëzit pse ndërtohet gjamia. Këtë gjamia të botës dhe zër, mi morë bashkë. Me këtë namazë që ka janë falë aty, a vinë me një namazë që ka janë falë për nga mësam në Medine, në atë gjamine cila ndërtu me gjethet Hurmës? Jo. Namazë që ka janë falë për nga mësam në Medine, me sahabët e vetë. Ajë namazë, ditën e kiametit, a shumë më i ranë se këtë njerëzit derin kiamet që ka me falë namazë. Pse? U shi gjitha gjamia, që ka lidi? Që ka dërtë kjo? Që në bungjo? Muhammed Islam e ka realizu qëllimin e gjamiës. Gjamiës do më thonë mbledhje. Apo, a i cili të bon njerëzit të falë. E qka nëse s'falën? Qka nëse s'falën? Qka nëse nuk ka dhërotë Allah u gjenluarë? Qka nëse në ta nuk mësorë libri Zotit? Apo, sikur që ka pasot prej fesadit për shemull, gjëja ma e pak që a shpjegohet në për gjamia cila a dhezër, libri Zotit. Ka dzojnë analiza, del, o, gjathu se është, tu ka dzulajme, a e dëgjut këta e se dëgjut këta. Së shpuna jote kjo, puna jote me dhe shpjegu librin Allahu që, për këta e nga mbledhë në gjami. Apo, a ne të ndërruar vezër për shemull, duhet besimtari me e kuptu, edhe ka shemull qumë, se rritja e fuqive materiale dhe e civilizimeve edhe e fuqive, që cilat do qofshin ato, të Zoti s'kan mana. Sikur tham që të doktori s'ka më ano murri, ka më ano mjekësia, ka më ano spitali të aj, ka tjetër më ano. Apo, të pengamesam, gjamia nuk e ka më ano në do me thanjën e murrit. Sa falë është, sa e donë Allahu, sa murë është i me realizue, kanë adhurimin e Zotë i Gjeli Gjelalu. Tani, feljes të gjibu li vel ju minubi, letëm lutën mu dhe letëm besojnë mu. Me këtë kriterë dhe zërë, e masim nga dunjajem. E përmendëm të legjerata e fundit, se na e shohim dunjan në bazë të emrave të cilësive të Zotit. Jo që e shohim njerëzit. Andaj besimtari duhet vëzër e para, ta përsos punën, ta mendon mirë, të jetë mjeshtër në ta. Edhe dyta, nuk mundet me matë një diçka me një kriter të huj. Çdo send Allah i ka caktu kriter. Wazinu bil qistasil mustaqim. Matni me peshën e drejtë. Çka do të thonë pesha e drejtë? Një prej manave është me matë me peshorën e vetë. Me matë, me peqorën e vetë. A pranon njani për neve dhe zër altanin që ka e ka 10 gram mi pas, mi a matë me peqorën e zarzavateve. Edhe aj në pazar me thonë, për dhe kjo bevla peqora. Ja, ja, si kjo gram që një heq. Apo, kjo gram nuk i një heq. E ku mo, përqejmë, qështja me ma dhe e zemë dhe zër. Ku do me ndirë? Njëri o dhe zër, gjëja ti, ma shtrejta të keqka i ki. Shka ki ma shtrejt se sa vetja jote. Shka ma shtrejt. Kini po kur bëhë tërmet dhe zër? Me bëhë pak edhe ma shumë me zgatë tërmeti edhe e vladin e le. Apo? Mun konë që atë tërmeti dheri sa ti e kini gjysëm kontrole e merë edhe e vladin. Po me bëhë mun konë ma i gatë, e le edhe atë. E në ditin e kiameti kjo ka me ndohë, kjo fotografi. Zgjatë të tërmeti, snalët hiq, ti i leki. Tha Allahu Gjelluara, atë dit e haron babën, nanën, e vladin, grujën, keti halon. Pse? Vetja jote. Që këtë vete, me qka e mati? Me qka e mati? Me cilin kandare mati? Shumë për njëzë dhe se ka problem. A be, thot, patligjana, matëm që ty. Jo, jo. Muslimani matët me kandare matë ranë që ka. i cili është i ndjeshëm, edhe kur t'i afrohet peshorës, e minjarë fillon me reaguar. Apo, e cila peshore e njeriut? Kurani. Kurani dhe zërë. Nëse si taman me Kurani, njerëzit mund me thonë, sa i mirë, sa i devotëshëm, buri mirë, s'ka me ti, mës me dekti, s'del modili, këtë këto, s'ka problem. Ama prap të Allah, s'ka vlerë. S'ka vlerë. Vlerë është e fjallë dhe Zotë i Gjellë Gjellalu. Leallahum i rëshudun. Leallahum i rëshudun. Ndoshta ata du t'a gjenë uzimin. Pse vjen Kur'an, ndoshta, e kemi përmejnë dhe zërë, kjo nuk është në aspekt Allahu, në aspekt njerëzve. Allah thotë, këto janë ilaqët. Ndoshta keni mushnosh. Pse thotë ndoshta? Asës janë cigur të ilaqët? Jo, ndoshta ti si përdojnë që shduhet. Apo? Ma dje disa prej orientalistët, se të nguj kam kuptu e gjurë në Kur'an, kanë thonë, edhe vetë zotë i muslimanve dyshon. Sepse thotë në Kur'an, ndoshta. E kemi kemi përmejnë dhe zërë. Shiko, kur themi na për një orientalist, po, normal, Allah u qafë një athef të kështu mëra. Mirë po, ndodhë dhe pi muslimane, dikush bat, mufti, i që pamësue. Apo, e di ju në qysha. A dhe ndosht të qysh vjen, në Kur'an, e do shumë për e gjërave. Andaj ka thonë, Abdullah ibn Abbasi, ase min Allahi wajibe. Ndosht ta, për Allah në wajib, sigurt, pa dyshim. E pse vjen, ti. Apo, shumë mjeku ta jetë ti i laqin. Thot, ndosht ta të shëron. Jo që i laqin e problem, po ti ndoshta ti së shëron. Ka plët pengesa pëse mësë me të shëruar. Edhe islami, e shëron njëriju, e shpëton njëriju. E pëse do të lau ndoshta keni mu shëruar? Se na vetë e dinë atash. Apo, tja, a i praktikon ato regullat që ti ka thonë Allahu Gjellua përpikt? Jo, atëra, pe kuptëm se ti ka thonë ndoshta. Se ti ndoshta si ri, kësajna, përpikt ashtu si që ka kërku Allahu Gjellua. Gjellë, gjellë. Kjo dhe zërë se i përket ajetin 186 e surës El Bakara. Ajetin vazhdim, kush ka mushaf apo telefonet e përcjel me vëmendje, është ajetin dhe zërë, du të kuptojmë një histori e cila ka ndodhë, që të kuptojmë këtë ajet. Që të kuptojmë, adaj shumë për njerëz dhe përshenë kërë kanë ledzu këtë ajet dhe kanë këtë kuptuë, sepse kemi përmejnë neve se pa e ledzu kontekstin nuk kuptojt ajetin. Thotë Allahu Gjellë, gjellë, Uhille lekum lejletës sijamir rafethu ilanisa ikum. Hunne libasun lekum vë entum libasun lehunne, alim Allahu ennekum kuntum tehtanune enfusekum, fetabe alejkum vaafe ankum. Ajeti është i gjallë, da morën pjesë për pjesë. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, tani u janë bërë juve halal në natën e agjërimit, pa, mardhënjët intime me gratë juve. Hunë në libesu lëkum. Ato, gratë juve, janë roba juve, petku juve. U entum libesu lëhunë. Po edhe ju, jeni petk dhe rob për gratë juve. Shiko shka dhe Allahu Gjellu. Alim Allahu, Allahu e ka dit dhe e din se ju do të trathoni vetën e juve. Do të trathoni vetë vetën e juve. Fetebe alejkum, ja u fali zoti. U afe ankum, ja u fali zoti, dhe u ashlyti. Fel ene beshiru hunne, u abtegu ma keteb Allahu lekum. Tani, pi këti momenti, pra, prej zbritjes e këti ajetit, kontaktoni me gratë e juve. Pra, bëni mardhonje intime me gratë e juve, u abtegu Allahu lekum dhe kërkone atë qka Allahu a ka shkrujt juve. Dhe ta shumë me qka është për qëllim. Kulu vë shrabu hatta jetëvejjën e lekumul khajtu el ebjadu min el khajti el esvedi min el fejgjër. Ata, hani dhe pini deri sa ta shihni qartë peni, apo ta daloni penin e zi nga peni i bardh, apo penin e bardh nga peni i zi min el fejgjër të mëngjesit. Thumë me etim musijeme ilë lejl, pas taj plotëson e agjërimi dheri natën, wa la tu bashiru hunne wa entum akifune fil mesajin. Dhe mos kontaktoni me gratë juve, mos i prekni gratë juve, kur jeni një tikaf në gjami. Apo? Tilke hududullah, këto janë kufit e Allahut, fela të krabuha, mos u afroni. Mos u afro kufinit Allahut, gjellë gjellë. Këdhalika yubayyinu Allahu ayati, më këtë qartësim të mirë dhe të plot u a qartëson juve Allahu ajetit e ti. Për kanë? Për njerëzit. Leallahum jetë të kun, ndoshta do t'i druhën dhe do t'i kënë frikë Allahu të barek e vëtjallë. Kjo ajet dhe zërë, po nuk u ledzu me kontekst, me shpegim të sahabeve, me shpjegim Bukhariut edhe të Muslimit, qish kanë shqef, plot për njerëzë me thonë, unë e zdu Bukhari, zdu Muslim, unë e duve Kur'an, e kështë mërat, du filozofi, e duve, e kështë mërat. Pa e shpjeguem me Kur'an, pa e shpjeguem me Bukhari dhe Muslim këtë ajet, s'kuptohet ajet. Shikone, shikone nëse na nuk intervenojmë me asë një shpjegim qish ka ardhë në histori, si kuptohet. Ju i është ba halal natën e agjërimit mi prej gratë juve. Qa po thot? Kur është natë agjërimit dhe qish mund më kanë agjërimi natën? E para, se na edhim agjërimi e dite. Agjërimi, ju është ba juve natën e agjërimit mi prej gratë juve. Dhe zërë mësë më kanë, sa i Bukhari, që kja jetë së në shpjegon kërkush? Hysë së në shpjegon. Apo, nuk e di dikush e ka lexu para kësajna, me e di të si shpjegohet kjo. Mas pari e para s'ka agjërim natën. Qka është të bo halal? Qka o kanë haram që po bëhat halal? Tjetra. Allahu gjitha thot, ju e kini trahtu vetë vetën dhe Allahu e dikta, dhe po ja u falë. Kush e ka trahtu vetë vetën, qush e ka trahtu vetë vetën? Apo, në kjo lezër vjen në shprejhje me të theksuar të madhe. Se kush nuk e lexon Kur'anin me sytë e sahabeve nuk e merr vesh këtë Kur'an. Apo, let pretendojen hava, let flutyroje, çka thon Imam Shafiu, me flutyrua nuk i besoj. E ka pas me flutyru për një me. Ka pas sufi me xhin kanë bashkunu, ka hip ndru, ka hip në qilim, ka hec. Apo, ka thon, shembull, njerëzit apo kur ulën në tavolin, ai në karrike, ai pa karrike, ka hip nal. Njësë, aj pas e ka thonë, besoni si jam e blia i Zotit, gjellë gjellë. Ima shëfi ka thonë, së të besoj. Vetë se si të ma shpigojsh me sahabët për nga mberi sallallahu aleyhi vësallam. Ta një shikoni, vëzër. Shikoj jeti tjetër. Ma dje këta jet. Pa Bukhari dhe Muslim se kuptojnë në fare heq. Po edhe në kohët për nga mberi sallallem sahabët, mesin, në pranin e për nësa me kanë keq kuptua. Shikoni këtë pjesë. Hani dhe pini deri sa t'ju qartësohet peni i barë për peni të zi. Sahabët e kanë gabu. Madje e kanë gabu disa për i sahabëve para se me ndru jetë për nga mësamë. 10 vjetë ligjërim shëriatik se kanë kuptuar. Apo, sepse disa për i gjërave i shpikon Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Pastaj e ka përnojnë qështën i tikafit, ajo është më e lejtë. Të një vezër, pse ka zbit kja jetë? Kanë zhjeri ma më Bukhariju në sahihun e tina, nga Al-Barra ibn Azib, radhiallahu anë, shoki për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Shikur në vezër, kër e mërvesh këtë histori, e ta njëve që le zonë ajetin, gërshetohë, dhe vjen fotografia në vetë, tamam, tashu qashtu gjithë shka. Thot Bera, radhiallahu anë, shok të për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kër agjëronin, këtu flet për fillimin agjërimi, që ka përmen, plot për ulemave. Pra, fillimi agjërimi, vezër, fillimi i agjërimit i kanë ngjasu agjërimit të ehlul kitabit. Fillimi i agjërimit i kanë ngjasuar ehlul kitab. Dhe mos haroni, e kemi përmend fillim të historisë së jehudive, binë Izraelve, pse Zoti kur i ka ligjëru, kur i ka vendosur dispozitat e Islamit, në fillim shumica i kanë ngjasuar ehlul kitabit. Cila ka qenë urtësia? Thotë Sheikhul Islam Demie, ja ka nisë ngjashme me ehlul kitab, që t'ju bëjë me isharat, ha, ai njihni ju këto? Po, ai që apo mi zrip, po ju di, dëmon. Allahu Gjelluana ju ka zrit shumë dispozita që jehudi dhe krishtat me thonë, i ka pideve ki këto, se vështë ta i dina këto. Vështë në Tevra dhe Injil, djatën e re, djatën e vjetë, shka i qënë këto, sot në gjuhën tonë, apo? Mirë, për nga me sam, pësien në ligjeru në këtë formë, që jehudia me thonë, që këtë ligjë nuk e dive kërkush? E Allahu ja kalon për një periudhë që mi ka dhënë, a pe shifni kush pja zbrit këtë dispozitat, ai që e ka zbrit Tevratin, Injilin, te Ibrahimi e ka bo për nga mba e kështë mëra. Pra, është i njëti, te bare kjo dhe tjala. Pas ta e ka ndryshu, pse e ka ndryshu? Për me plëcuë. Andre agjerimi, në fillim të sahabës, u konë shumë i gjashën me agjerimin e ehlul kitabet, me krishtar dhe jehudit. Shikoni dhe zërë, agjerimi, e tani, do të kuptoni, çfarë lehtësimi ka bëu Allahu xhel xhelaluhu umetit Muhammed alayhi sallallahu alaihi wasallam, ne ka thënë wa afa ankum, zoti juve shumë gjëra ju ka shlye. Çish ka ndajërimi te ehlul kitab? Kështu ka qenë. Rezumeja. Pastaj lexoni hadithin edhe e shohna çan. Ajërimi te ehlul kitab ja ka kështu. Nisoj, si thirr iftar, mirë po me një dallim. Kur ke hangër iftar, ke pas drejt deri në sifir me hangër, me pi edhe me prej grujen, me bo mardonje intime. Mirë. Nëse të ka zonë gjumi, shemo, ke hangë iftar, edhe të ka zonë gjumi. Kur qohë është pi gjumit, për shemo, të zonë je qurë në gjysëm të natës, ki e dërcifir, kosa të dushë. Ka qenë ndalume me hangë, me pi dhe me prej gryën. Pra, gjumi ka qenë ndalimi me sasoj se ti kërë, për shemo, të zonë akështu, pin iftar, dërcifir s'ka fletë, keti ki i halonë. Ha, pi, banë mardhane me grunën tane, dedin si viri kitë lejume. Po të zuni gjumi u kry, s'ka mu me plek. Apo? E tani Allahu u gjelonë tha, Allahu e di se ju e trathoni vetën. Qështë e trathoni vetën? Ti të za gjumi, dhe, ja, së më zuni. Që ju ka ndohë sahabë. Ando ju ka ndohë të trasmetinë me Omer Khattabi, ka dash me bas kontakt me grunën e vetë, ando ju ka thonë, mirë po, ka qenë liqë, po shenë më kështu. Nëse janë pi dy palë, burri ose gruaja, nëse ka flet gruaja, zguzon më po marrdhënia. Do i thot po çon alas konflet. Jo, ka flet gruaja. U kry. Domthon pengohet prekja. Mirë. Njëri pi sahabëve, që ka ndodhur Omer Khattabit, i ka ndodhur tjerëve prej sahabëve, edhe pse te transmetimi i Omer Khattabit ka muhabet, por se kjo çndron sipas shumë prej ulemave, e ka zon gruaja gruën e vet gjumi. Dhe Omer Khattabi i ka thonë çuse si të flet. E kura që ka thonë, o të fletë kesh, e Allah o ka të bita jetë, e di Allah. Qka e di? E di se së mba një sabër për kësajna, e tani kalon agjërimin në formë tjetër. Pra Allah u gjelluala nga forma e njohër të Elul Kitab, ka kalu të forma sot qka e dina. Pra na si musliman sot se dina këtë formë, se o shkryt, e na ka orë vetëm e fundit. Kjo është vëzër, rezumeja qka e kam rëmendje të orë në këtë kontekst. Sot, Berra ibn Azim. Shukët e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, kur kanë qenë agjërushëm, fe hadara iftar, fe name, edhe ka ardhë iftari, dhe ka zonë gjumi pastaj, që ka ndodhë, zguzon me hangër deri sa djeni iftari tjetër. Zguzon me hangër dhe sa djeni iftari tjetër. Kjo ka ndodhë dhe kështu, o shemë. Ka një iftari, ka një iftari. Pak para iftarit e ka zonë gjumi, o që 2-3 orë pas iftarit, u kry iftari tjetër ku ta ishë bukë më. A këpëto, se ke zonë kohën e iftarit, do të hajsh bukë në iftarin tjetër. Dhe shikoni këtu ka një loj vështirësie. Apo, është një loj vështirësie. Edhe dhëtë, njëri prej sahabeve, Kajs ibnu Sërme el Ansari nga Medinasit, ka qenë agjërushëm, edhe ka shku të shpia vetë. O konë ka orë pipune, i loft i raskapit. Edhe i ka thonë kryezet, a ka dë një ushqim, për iftar, sahabët dhe zërë nuk janë ka në atë nivelin që ketë me pasë si kërësat, apo? Ka thamë, jo, s'ka kur gjo. Dhe kjo ka ndodhë shpesh. Kjo ka ndodhë shpesh. Dhe kjo vjen në barës përplasja me civilizimi që kupto njerëzit dhe se si, apo, si kur që thonë dhe njerëzit, meja pa që rapi në shkash, dikujna i doko që ka rapi, apo, shemë, dhe kinë batë njësë njerë si mëzdale me kravati doko që si jam intelektual tash. Prit t'avnoj njerë kravatë, mësani foli ma mi, apo? Apo, mi pas po sahabë dhe zërë. Një qërap të shkoq, një të kundër të shkoq, një të shkoq, të arnume i kanë pas. A, shiko, Kajs ibn Sirme, i ka thonë kërës, a ka iftar? Ska iftar. I ka thonë kërëja vetë, o lakin e në tëllik e të lubulek. Ka thonë dalën kërëshi, kërkoj di shka. Shka me pas, ska. A dhere, që ka ndonë? Fe galebet a i ne. Pit lodhjes e ka zonë gjumi. Kura këti kërëja vetë, i ka thonë, hejbet e lek. Hejbet e lek i kërën, sigur kur i themi neve të mon, e humbe. Pse i ka thonë e humbe? Unë ku të hajsh një iftarin tjetër, mon. Dzuni gjumi. Falemma në tasave në haru, gëshi e ali. Nejse, kësë ka hangër, kër ka hangër e vetë me buk, e ka zonë gjumi. Faktikisht i ka thonë, hajbet e lëk, mon. Mejte pa buk deri një iftarin tjetër. Që ka po nesrit, nesit, të i parëm në tani një pinë sifir. Ska hangër një iftar, dita tjetër. Dita e lidhis a gjërimit. Dhe i ka ratë fikë midis ditës. Dhe i kanë kadu për nga meri tonë sallallahu alaihi wasallam, se këshu kështu i kanë do, faktikisht sahabët janë të rapit këtë shtitë, se sendu mujtë. Aba, atër e ka zbitë fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, u hille lekum lejlet o sija me rrafethu ilanisa ikum. Këta jetë deri, deri në fund. Pra, kulu, e shrabu, hatta jetë bejene lekum në khajtul, e bjadu, minë në khajtul aswen. Tani, hani, dhe pini, natën, pra, pavarësisht, ju zuni gjumi, su zuni gjumi, u qud, u fletet, hani, deri në sifir. Andaj ka mejtë e fundit, prej në sifir, deri në iftar. Pra, para kësaj ka qenë kjo. Andaj, kjo ajet e ka, pra, e ka plëcu formën e agjërimit e cila ka qenë fillim të shok të pengamberit. sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo dhe zërë është rezumeja e asaj që ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Tani dhe zërë ka këtu një grumbull të mësimeve, pra besoj që u qarsu ideja sepse ka zvit kjo ajet, mirë po këtu ka një grumbull të madh të mësimeve që ti ka mërmen djetarët në këtë ajet. Mësimi i parë dhe zërë është që ta kuptojmë se fjalë Allahu xhelle xhelalu uhilla lakum laylatus siyam arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum antum libasun lahunna, është se shpreha halal dhe haram, sado që neve na vjen haram diçka, a mundi me para mnu dhe zër, na normal se kena pa këta dhe nuk e dim që isha, a mundi me para mnu ti përqemo të zë gjumi edhe i ke drejta me hangër, nushme vazhdu nejse. Aba mirë sahabat, asë që ka shkumi në dhanë, ja Rasulullah, po a është me regullë shto? Aba që ju thënë dobla, që ishbe, është kjo regullë, kjo si bje kështu? Domthon, kjo vështirësi e madhe dhe nuk i bani sahabët me thonë, ja Rasulullah, lutë Zotin me na lecu neve se kjo nuk është në rregull. Jo. U hilla lakum laylatus siyam. Është ai penal që ka vendos kur bëhet diçka halal edhe haram. E nga kjo çka kuptojnë ata ndonjëherë? Donjëherë ne jo diçka na vjen errat. Apo na vjen errat. Po kjo vështirësi nuk i bie se kjo rëndësi apo kjo vështirësi na më thon, kjo në këtë shekull zbahet, bane halal. Jo. Dhe ta kuptojnë nga kjo vështirësi. Sahabët rënë e kam pasë, vëzër. A në e mërë Khattabi, thash, ka ardhe, sahabët e tjerë u ka ndohë. Njani për dyve ka fletë, pasaj ka pasë shef me kontaktu me grune vetë, pasaj, sigur, në vonë, sigur e ka rëjt vetën, jo bese s'fleta. E këtë që të shkajan, në vonë, këtë ka, mirë po s'ka ndonë, hajde e bojnë a halalla. Jo, u hillë e ku, vjen prej naltë, zotit e bare kjo vëtëra. Edhe pse na themin me fjalë përgjithshme, s'ka në haramët dhe lanjën e tyre vështirësi. Jani me thot, qysh në feja, haram a zinaja, apo? Jo, bëse, së ne bajnë e këtë. Së ne bajnë, unë, shkëve interesant, njërën për njerëzve, në emision, tha, unë jetoj për zina. Unë jetoj, tha, për zina, për këtë punë jetoj. Njerëzit dhe se kanë mëmri, edhe manal kanë mëmri, për nga me sa më ka thonë, njerëzit kanë mëmri, dhe se kanë me bo zina më nënën e vetë. Së kanë më knaqë me gratë, së kanë më knaqë me gratë të huja, kanë me bo zina më nënët e tyre. Kjo çka argumenton dhe zë? Se njerëzit do njerë mundohon kriterat e epsheve të veta, apo ato rrethonat e epsheve të veta me bo kriterat, me bo parime. Jo bëse zbohat kjo, apo? E kështu vera. A dhe nga kjo e nxjerrim dhe zë? Se sa do që vështirësia është e madhe, e një vej për që Allah e ka bo farz, na duhet me kërku pre Allah ta e ka bo halal, ose e ka lecu. Jo tja e të lecu, apo? Sikur që e gjejmë sot kamatën, apo? Sot për njerëzit e përshimu dhe gjejmë shumë, sidomos në Evropë, apo? Haram kamata. Jo, ba, pa na pa ka mosu mojna kurgja. Mos ban kurgja. Pse ka na e madhe me thonë, po më kurgja mos ban. Dhe zërë, nuk shkelet lizi zotë, pëse thuti, së mbaj kurgja, po kurgja mos ban. Na jena ma mirë mësme, po kurgja, se me shkel lizi në zotit e bare kjo vëtjara. E pse du të me po dë e mos diçka, që mu kanë, a na zvashdimisht bojnë presion, këshyrën e mësa halal. O sa halal kamata. Pse ka në bojë dikush, dë e mos me uporli me kamat, kjo nuk i bje që na me bo, halal kamata. Në dhe fjala Zotë Gjellë Gjellalu hu, u hille le kum, e kini halal ju, që farë argumenton? Se halal dhe harami, vjen prej nalë. Sa do që është e ranë? Sa do që? Qiko, këti i kara të fikt. Shka hangër buk, pinë me një sifir, dy dit. Aba, i kara të fikt. A do është me shkun pun, a lodhë, deri sa, plus, për nga mësëm nuk e ka thonë, a ja ka njësë me jura të fikt, apo? Ta këshirëmi, ja. Fenezeletil, a jeti ka zbrit. Apo, si dikush me thonë, e pa adi shka, shko të hoxha i të ndrejsh në qish. Shka të ndrejsh hoxha? Qa mund me ndrejsh hoxha? Qish dhe të shumë i të fjallë Allahu Gjellewala, wala te kulu e muadhe kum bejde kum bil batil. Mos i hani parët mes juve me batil. Wa tu t'lubi ha lil hukem. Dhe ti blejni me to gjikacit. Apo, ti pse e blejnë gjikacin? Qoftë të e dit gjikacin, po të mos e dit, ti se ne blejnë zotin. Hasha. Mos me thonë a zot, meri qëto? Ba ma halat qëta? Jo. Andaj dhe zër, fjallë Allahu Gjelluara, u hille le kum, është halal për juve, Allahu Gjerat i bën halal. Tani, ka përmejnë djetarë shumë prej meseleve, se qëfar kanë nëzirë nga kjo ajet. Pre gjerat se i kanë nëzirë nga kjo ajet dhe zër, është hunë në libesun le kum vë endum libesun le hunë. Ato janë petk për juve, edhe ju jeni petk për ata. Si kuptohet kjo dhe zër? I Mujeridi, rahimahullah, ka përmen dy mana. Manaja parë ka thonë, është se çdo njëri prej bashkëshortëve, burit dhe grujës, është petk për tjetërin. Për çfarë arsye? Kanë thonë se burit dhe grujes i lejohet, vetëmit janë dy njerëz që i lejohet me pa gjithçka nga lëkura e tjetrit. Kjo me syt e shëriatit, jo me syt e sot botës. Ato sot gjithçka e kanë Allah me pa. Ama muslimani s'ka gjithçka Allah me pa. Veç buri, grujes, shef gjithçka. Andaj ka thënë Allahu xhallahu ala, hunna libasun lakum. Grat i kini petka. Po, i vetëmon. Sigur që petka jote të prej këtyje, veç tesha jote e di, për shembull, ka prej diçka që kur kushtën e prej, apo? E Allahu thot, në këtë mana veç grujën e ki, edhe gruja të ka tyje. Apo? E ka pa Allahu xhallahu xhelaluhu halal. Andaj kjo është kuptimi i parë. Pra, thot i Ibn Xhiriri, wajtima'uhuma fi thawbin wahid. Wanbimamu jasadi kulli wahidi minhuma li sahibi. Ka thonë, parësi që mbështjellën, tu ditë sigur që mbështjellët trupi me petku. Këta e kanë pruve prej kuptime të fjallës Allahu Gjelluala, ato janë petk për juve. Kuptimi dytë, ato janë petk për juve dhe ju jeni petk dhe robë për ta, kanë thonë, e njekune, gjale kulli wahidi minhuma li sahibi li besen, li ennehu sekenun le. Ka thonë, kuptimi dytë është në kuptimi se çdo njëri për tjetrin është qetësi dhe seken, rehati. Dhe kjo ka arë shumë prej ajeteve. Sepse trupi, vëllezër, e don petkun. Kështu e ka kriju Zoti Xhelel Xhelal. Pra, qoftë për rrethon, klim, qoftë për moral. Apo, Allah e ka kriju në atë formë njerin, pa petka së mbanë të rahat. Apo, shemë. A del njeri, mere sot njeri matë prish në dunja, edhe mi thonë, pëse s'po del pi banjo së qashtu që ishi për jashtë? Tha tjera, ka të banëm dvejshit i shka. A thonë qështu? E tani, pëse më i prishtu, që se ka problem? Pëse? Ose tur pi njerëzve. Që ke tur pi njerëzve, ku që ka vendos? Pëse ka pësha se ka këta? E ka instalu Allahu Gjellera mrena njeriu, së në hekë, kjo është në ADN-ën e njeriu. E tani ka nëndë djetarët, si kur që njeriu s'munët pa petka, nuk mundet pa gruje. Apo? Nuk mundet pa gruje. Andaj, ka shumë për e transmitime, i kemi përmend, fjallë Allahu Gjelluala, ini gjailu fil ardi khalife, dhe të fjallë Allahu Gjelluala, dhe kulla ja Adem uskun enta vë zaujgju ke lëgjenne, o Adem, jetot ti dhe bashurët e jetë në gjennet, pse e ka bo bashurët e ka në disa transmitime, se njerë ka kryu, ju veç Ademi, pasaj Ademi nuk ju ka duk interesant, në gjenneti. Apo? Pse? Sepse dhe njëri u vezër burri dhe gruaja, mon, Ibn Qayyim al-Juzeyyah thot për me kuptu këtë mesele është se Allah nuk ka kriju diçka vetë se ka kriju qift. Që të mesa i vetëmi. Pro s'ka njeri, s'ka krijes që si duhet diçka, e cile e plëtson nga ona tjetër. Apo? Andaj ishet të gjellaj se të Allah u gjelluala, ma dhe ato qka janë, për shemë pa të azojnë si bimët. E shet se ato në qiftzimin e tyre, apo, kanë nevoj për njëra tjetër. Qoftë me pas për tokën nevojë, qoftë me pas për një mbështjellës nevojë, e kështu me radhë. Dhe kështu e ka kriju Zoti te bareke ve teala këtë çështje. Andaj kanë thënë dietarët, kuptimi i dytë është se Allahu xhelaluha ka bë grujën për burrin dhe burrin për grujën qetësi. Në cilin kuptim smundet pa ta? Nuk mundet pa ta. Dhe ka thënë sallallahu alejhi wasallam, kushdo që pi juve martohet e plotson gjysmën e imanit. E plotson gjysmën gjysmën e imanit. Dhe kjo vëzër argumenton për natyrshmërinë e fesë Allahu Gjellë Gjellalu. Nuk ka në fejnë e Zotit murgjëri. Shka mu bo prift murg. Aba? Nuk murg. Madja jo nuk bahat. Andaj Allahu Gjellu anë tha, fema rauha haqqa ri ajetiha. Ata ja banën vetës obligim murgjërin, mës mu martu, mës me pregruje, me nejtë veç për Allahu Gjellu anë në adhurim, tha Allahu Gjellu dhe sinin nejtën pas. I pëtë dauha, ata e shpikën së një nejtën pas. Pse? Se së rrijet mas. Së mundet me nejtë. Allah e ka bon në gjen të njëriut. Andaj ja ka lejue martesën. Kjo është kuptimi i fjallës Allahu të bareke vë të alë. Pasaj dhe Allahu gjillu ala. Ima Allahu ennekum kuntum të khtenune enfusekum. Fetebe alejkum wa afe ankum fel ane bashiruhunne. Dhe Allahu gjillu gjelaluhu. Allahu e diti dhe e din se ju kini me trahtu vetën e juve. Trathian këta çka i arabët vezër i thojnë trathis edhe në kuptimin e kur zdëgjon diçka. Thojnë për shembull khanet hurrijla. E kanë trathu kont. Çka e ka për qëllim? Se kanë majt. E ka trathu dorë, domthon si punon më. Domthon në kuptimin se sigur dora, sigur në esenjë zot me të punu për tyje, po s'punoj, të ka trathu, apo? Apo për shembull përdor edhe në gjuhën tonë, për shembull e ka trathue shnetin. E ka trathue syni, domthonë si shem. Apo do e kanë trathu veshët kështu më rad. Pra arabët e përdorin e ka trathu në kuptimin se o dash më kon besnike e sa të punu, atë e ka trathue. E Allahu gjithë çfarë thot? Allahu e di se nefset e juve kanë më trathue. Sigur që e përmendëm, se sahabia, për shembull, ka rënë me fletë pak. Tash, kura e ka dalë për gjumit, normal, njerin në shtëpinë e vetë, ka me pasë kontakt me grujnë e vetë. A dherë është ashtë e ka ditë, fleta as fleta, ndukët veç u kota. Apo, edhe, faktikisht, sigur, që me thonë, aj, gjysëm dije, me gjysëm dëshire, jo, s'kom fletë bashkë, pse, që ta ketë mundësin me prekë, ose ushqimin, ose grujnë e vetë. Thotë Allah u gjitha, e di këta. E di. Dhe përshka kësaj dije, tebe alejt. Për ja u falë që këtë trathishe e gini ba, u athë e ankum dhe këtë pëhik, komplet. Pro tash, derin si firë, mundi me i prej grati ju. Andaj, mund të kledzoni dhe mund të qletoni, se sot edhe në këtë ko, jehudit e kanë këtë liqë. Ku të gjërojnë, s'ka me prejkë, as të otën, as ditën. Dhe e kuptoni se, si e kanë pasë shokët e pinga meri, sallallahu aleyhi sallam. Thotë Allahu gjilluala, fe tebe aleikum wa afe ankum. Allahu ja u fali këtë trahti të nefseve t'juve, të nefseve t'juve, dhe piksaj kanë dhirë djetarën dhe zërë, se kushdo që, mundohë me e shëndru natyrën njëriut në diqka tjetër, e trahtona jo. Qysh, për shemë, nëse njërën i thotë, une, po baj bejnë Allahun, se për shemë, muj pa gruje. Më foli për njëri normal, jo për qëmen, me më shku me mor një në bardovë, se me thonë, që ki? A, s'ka ndjenja. O njëri normal, me ndjenja me thonë, edhe me balavacume një gruje. Apo? E me thonë, sa është sondajë. Apo kanë bëhet djetarë, që thotë Ibni Hazmi, rahimahullah. Se nuk ka njëri cili nuk lëviz karqigjinis tjetër. Nga zani vetë, nga lëvizet e vetë, kështu mëra. Ligji Zotit në tokë. Ligji Zotit në tokë. Tani dhe, qka kuptojmë nga kjo? Se kur munohet dikush ti, apo neve me na ofru, një model jashtë toksor, jashtë natyrave tona, e kuptojmë sa jo është shembulli i lartë, i kotë. Apo, truni e menon, apo, truni, ti me trunë, unë është me thonë, a di shka, 60 vjetë, unë e që bilet që shtojnë do, unë që farin a qori jam, e, s'ka këtë farin a qori e. Apo, andaj, sa e di një gjoveri, qka thënë te? Nëse njëri ma le mu një dhomë me pare, i garantoj ne mund Zotit, se një grimë zinjari si mungon. Ka thonë mëse njëri mu më le për pak orë, me ma le qikën e vetë, ka ndokov, një gruje, dzez, katran, ka thonë unë se marë, ta me rujtë, së garantoj. Pse? Dikush me thonë, e, pa, pëshe, na ma të kvalina se ata. Jo, ti e marrenë se ata, na e na marrenë se ata. Se Allahu që dhe dhe, alim Allahu, Allahu e di se së ne bani që ta. Dhe për, i rasisht e ka shfuqizu këtë liqë. Së nuk mundi me majta. Shiko sa, avër Khattavi, o dhe zë. I gryja vet i ka thonë, oti, unë e fletë. Dhe mund, s'ka mardhanje. Ka thonë, që se s'ki fletë. Pse? Instikt. I pa përbalu shumë. Andaj Zoti unë gjele gjelelu i ka vendosh ligjet në bas të asoj qka mundën njërzit me bajt dhe zë. E jënë ata qka njërzit nuk mundën me bajt. Nuk mundën njërzit me bajt. Tha Allahu gjelela, fetebe alejkum wa afe ankum, ja u shlyti këtë trahti dhe ja u fali ketë në kuptimin afe tash mos është iq. Tha Allahu gjelela, fel ene bashiru hunne, web të gu ma këtë vallahu lekum. Tash, bëni mardhanje me ta. Dhe këtu vëzër e përmenëm në dhe maherët kur vjen në Kur'an. Kur të vjene urdhri pas ndalesës, kanë thonë djetartë të se të mirën me gjërat shumë të hodhat Kur'anit, më në menë, si regu, kështë dërë me ditë ma hodhë. Urdhri në Kur'an për një qështje pas i akone ndalume, ki urdhër nuk kuptohet obligim, po kuptohet leje. Por shemë, me kuptu ma qatë. Allahu gjitha ka zbit në surën e l'gjumëa, ajetin e gjumajës. Kur thidhet namazi për gjumëa, leje punën, shkon në gjumëa. Ajetin që shpërfundon, ha? I dha kudhijet i salet, fën të shirufit ardi, vë bëtegumin fadlilla. Kur cosët namazi gjumëas, urdhër, dil, ko pivlerave të zotit dhe begatis, Allahu gjitha prej riskon. Ka dha djeta, që të di urdhër në Kur'an, a janë farz? Jo. në vaktin e ndalesës, kur të vjene urdri, do më dhonë si dush tash bane. Sikur kur i thu tash, po shemë, fëmijës i thu, dy orë kimi lexuar. Detyrimisht kimi lexuar. Apo, prindi dhe fëmijës, detyrimisht kimi lexuar. Edhe tash, qaj thot, tash mbyll e thot. Apo tash luj. Nuk ka ti thonë, që tash detyrimisht që luj, si dush luj. E kryte farzi tash si dush luj. Në kur andës vjene njëta. Kurë e ndalume, ta shukon e ndalume me e prej grujën në këtë kohë. Allë dhëtë, u el anë bashiruhun, el anë bashiruhun. Tash, pi për jashtë trajtë ashtë, detyrimisht, por jo, detyrimisht me prej. E këtu vëzër, pse për përmejme që ta, se ka me dhejve në islam, që të gjëra, thotë, nuk më intereson urdër është. Urdër, për shemë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thanë, asë njani pi juve, mos urinoje në ujin që ka sleviz. Njoni e konë një kazan uj, slevizë. Dhe për para dhe zërë, dikush se kupton këta, për para qaj uj o konë, do shtë e për një muj, ka përdor atë uj, se s'ka pas si na me qeshme, apo? Për nësëm ka mos urinoje njoni në uj që ka rri. Se? Se e ndit ujin. E ndit vezveje se kështu me ratë. Që ka mba disa për i djetare, se të qunë dhahiri, bukfalista, germ për germe, ka thonë kështu, për nga mësa me ka ndalu me urinu e në ujë shka sleviz. Mi, nëse unë e urinoj me një gotë, edhe marrë këtë gotën e urinës, me urin, e ndjeri me një ujë tjetër shka sleviz, ka thonë se përfshin hadithi. Dhe Ibn Tejmi Rahimullah ka thonë, kjo të takvallok i ftoft, kjo afër ahmaqllëku t'i bje. Se për nga mësa nuk e ka në bukë në manë, ti mos urino, ama nëse ki urinu t'i ku qëtër, qitë e këtu, jo, jo. E të ka dhanë formën njënë që i përfshinë të gjitha, apo? Andë këta e përmejnë për këtë arsye. Thotë Allahu Gjelluara, tani kontaktoni me to. Kontaktoni, si duni vi kontaktoni, nëse zdoni, mos kontaktoni. Thotë Allahu Gjelluara, web te guma këtë bëllahu lekum, dhe kërkoni atë qka Allahu ja ka shkryt juve. Qka ka shkryt Allahu Gjelluara juve? Këndon djetarët e para, dhe kjo shumë në nësillë dhe zërë, se në islam, kontakti me grujen, nuk definohet vetëm knatësia e kësaj bote. Osh knatësia e kësaj bote i mbështjellët me qëllime. I mbështjellët me qëllime. Andaj ti i shef njerëzit nuk e kanë këta të mbështjellët me qëllime, zngopën. Imagjinata e ti gjithmonë kërkon diçka tjetër, çka thoni Ibn Qayyim el-Jauziyja. Problemi i njerëzve në marrëdhënie intime, se sot e kanë bërë ligje, kanë bërë shkencë, kanë bërë shkolle, kanë bërë art, apo a diçka kjo. Çka kjo më hangbuk? O, kada e sa qashtu, kjo ma e madhe qka. O, ma ngë buk, kax. Si buka, shka hinë në trup, edhe del një pjesë, apo? Ande i dojnë, hinë diqka, edhe del diqka, kjo është. Nëse që kjo nuk ka qëllim, atare, që shetë allan të i hajvanit? Që shetë allan të i hajvanit? I qilin një të atë proces dhe i bangrejt. Qka tha Allahu Gjelluala? Kontaktoni me gratë, ama lipë në atë qka e ka shkujtë Allahu. E që tu lipë në qka e ka shkujtë Allahu, qka është? Mendimi parë, kanë thënë djetarë, është utlubu bi mubasharatikum nisaakum al-walada min Allah subhanahu. Lipni me kontaktin e juve me gratë e juve e vladin që Allahu mundet mja u dhanë. Apo, pra mos qeta jo vetëm një akt për çka? Akt knatësie, në rregull knatësie. Mirë po, veç kaç? Jo. Besimtari vëllezër, në dunja nuk bën diçka e cila s'ka mëna të lartë. Dhe muslimani dut me programu vetën, spaku, mu munu, mu bo qështu. Mos ban një diçka shka s'ka mana. Edhe një qaj kër e pi me një dika, edhe një mezlis shka e ban me dikan, e një kafe shka e pi, letjet një mana e fejes ati. Qështu kemi përmen të i vizita. Ani, ti vizitoj e dikan, rri me dikan, ban një me se vëllok. Ama po shka, hale po rri nana. A shka po vajna, po rri, po pin qaj allo, dërsa va. Pa da, i van me mlejë dhe qështu, mlejë dhe rri. Simoni ka qëllime. Pse une të preki? Allah dhe të pëtehu. Lip një djani. A da, ne kemi përmejnë për shumë të dobija e vladit. Kemi përmejnë më ardhët. Se për shumë njani për njërët të zojna sabo alim, sabo hoq, sabo diçka doktora, inxinjer. Që me një mu fejnë e zotit gjelizile. Mi një mu njërzimin. Mi, qka me ba? A thërë, bane e vladin. Apo? E njëri ju e vladin e njën si vetja. Apo? E Allah u thot, kontaktoni, ama letjet kjo me qëllim. E qëllim e qëllimi, ka thonë disa pritetare, kuptimi parë është, lip një evlat për Zotë i Gjellë Gjellalu, evlat kajrit. Andaj nuk vjen në Kur'an nëzitja për një vej, për e cila në ta ko knatësi, apo lejota e knatësi, kur zhjen Kur'an, hani ju. Allahu më i lartë, hani ju. Hani dhe pini. Me qëllim. Apo, nuk vjen haja dhe pija në Kur'an, forcoju për ibadet. Apo, ka thonë, ani, bani kontakt me gratë juve, halal që e kini. Apo, mësjet vështë që kjo. Po qarë, ka thonë, dhe kërkone e vlade. Kjo është kuptimi i pa. E dyta, ka thonë djetarët, i bëtehu e i latensau lejlet e lëkadr. Në Ramazan, Allah u gjitha ka thonë, tash natën ja u leju mi prej gratë. Mirë po. Mos haroni se Ramazani ne t'i ka të mdoja. Atëherë, ani kontakto, po mos e që këtë atën kontakt. Se nata e Ramazanit është e madhe. E ki një mëtë mujtë tjera. Apo, mirë po dikuj qatë i pikët. Apo, Allah u gjelola dhe zër, e mëson muslimani. Dhe të anë në regë, ta që ki Allah, mirë po, Ramazan, e Allah, në komendit djetarë, kanë thonë, Allah u gjelola qëfar thotë. Po ja u lejoj, mirë po. Por që e mon, lejletur 4, dhe zër, ta zojme 27, 23, 25, e 29, e prej netve, që supozohet më kanë, e nata e kadrit. Dhe njani thot, a unë e po shkojmë, po rrime familje. Po rrime familje, po sot nata e kadrit me zbohet kjo natë, ku me ditë sa njerë, dhe zër, për që e mon, vjetë të kanë, si vjetë a është asështë. Pse? Këto janë me zxedhe, zotit e bare kjo vete. Andaj, kuptimi ditë është, kërkoni natën e kadrit dhe mos jaroni në të mdoja në Ramazan, me gjithë se përja u lejoj me i kontaktue gratë e juve. Pasaj dhe të Allahu të bare kjo vëtjala, kulu u asharabu, hani dhe pini, deri sa t'ju bëhet e qartë peni i bartë nga peni i zdi. Imam Bukhari ju vëzër ka transmitu një hadith se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e kanë kur ka zbrit agjërimi, nëse agjërimi ka zbrit në vitin e dytë të hijrit, vitin e dytë të hijrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush atë përcjell me mushaf, por çemo lexon kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswadi pik, deri që to ka zbrit ajeti në kohën e parë fillimit të agjërimit. Fjala prej mëngjesit s'ka zbrit. Dhe kjo është prej rëndësisë së ilmit të tefsirit dhe historisë. Andaj, djetarë ka nga kush nuk e një historisë në shpjegon Kur'anin. Se shpjegon, së di shka të ndohë. Nështë kitë që kja jetë vëzër, bëgjimu, kja jetë ka të bojë me 10 vjetë histori. Me 10 vjetë histori. Pra, ka zbit a jeti, hani dhe peni dhe sa të bëni të qartë, peni dhe barë nga peni zi. S'ka zbit prej mëngjesit. Mirë. Që ka ndohë vëzër? Sahabët si kanë kuptu këtë ajet? I kanë morë dy pej. Një pej të barë, një pej të zi. Apo, një pej të barë dhe një pej të zi. Edhe atë prit jetë e bejen. Se arabë të dhënë jetë e bejen, dërsa t'i dalojsh. Për kemë folë, emri Allah, el mubin, kër i dalon. Që kanë ndohë? E kanë morë sahabët, kanë ndohë me flejtë, kur me di që e laune si firin, një pej nga të barë, një të zi. Kur t'i dalojsh, që ki zi, që ki bardi, ka hi koha, s'ka ma me hangër, regu. Edhe sahabët ka thonë, kuptimi një Rasullat, dërsa pita, sa atarë sa kanë me drita, apo kanë pa drita, kështu me ratë, një feneri vogël, kur kanë ratë me flejtë edhe ata e kanë fikë, që ka ndohë, disa për sahabët ka thonë, një Rasullat, po shumë e pëzgatit, kuptimi, dërsa pita lojda, po përba dita, atare kanë shkute për mësam, kur kanë shkute për mësam, ka zbrit, minel fejër, jo ki peni barë dhe i zi, po peni, pra, via në horizont, i mëngjesit, pra, e kanë këtë shkuptu e këtë qështje. Pas 70 viteve, në vitin e 9 të hijrit për nga mberi së sellem, një sahabi i cilë ka pranua islamit e për nga mësëm Adi ibn Hatim, cilë ka pranua dikur në ka viti 8 dhe i 9 i hijrit, i ka ndodhe njëta. I ka ndodhe njëta. Apo, kjo ka ndodhe fillim të sahabët, pas ta i ka ndodhe Adijut ma vonë. Adiju njëtë, e ka lexuar Kur'anin, hatta jetë bejën e lëkumë në khajtul ebja dhe më në khajtul eswet, mirë po ka qenë e zbitur minë elfeqër. Kjo ka lexuar jetën, kjo njëtë. Këtë minë elfeqër nuk e ka kuptu se është për qëllim mëngjesi. Edhe njëtë i ka morë dy pej, një të barë, një të zi. Edhe ju ka zgjatë. Edhe i ka thonë një Rasullullah, shumë për zgjatët. Ndërsa për shohën e të barë dhe të zezën, kuptimin, s'po jetë në sifir, ajo. Apo? Atere, për nësëm, adiju t'i ka thonë, shumë jasë të kine madhe pas këti. Pse sahabeve në fillim që tha, sa të se kanë pas, minel fejër, s'ka zbrit minel fejër, prej mëngjesit. A diju, vitin e natë, ka zbrit minel fejër. Pse i ka thonë, jasë të kine madhe, kanë dhënë dietor di kuptime. Kuptimi i parë, paske më, domthon ti paske më hongër gat, apo kuptimin paske më bë çejf gat, se derisa ta dallosh të pardhin bezivit, oj moti ka hije mëngjesi. Dhe kuptimi i dytë, për shkak se peni i bardhë dhe peni i zi këtu është për qëllim qiella, apo atëherë pensam, domthon kuptimin e humorit ka thonë shumë jashtëkinë e madhe paske çipo ta zika kët sabahin aty mrena. Në kuptimin nuk është kjo, po është për qëllim ajo e cila është në horizont. Kjo ju ka ndodhur shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëzër, që dallohet peni i bardhë prej njerëzit, cili është vija. Është vija, domthonë disa dietar kanë thonë mëngjesi i vërtet dhe mëngjesi. Pra ka pak para se me dal sabahu i vërtet apo el fajr dhe sabah, te na ka me sabah, po sabah nuk i thojnë sifirit. Sabah i thonë kur dalë dita. Apo asbahdum kur dalë dita. Apo ndërsa fejër i thonë shpërthim, pra shpërthen e bardha. Kur t'ja nisëm shifët, ata që ka mirë me këta e din, se shpërthen një vijë e bardhë në horizont, edhe ajo djetë mo, ka para asoj një, si kur do këtë, si kur po delë, po prapa jo fshejët. So i thonë fejërur kedhim, mëngjesi rrejmë, si kur t'ja jep prap ikë. Kur t'ja nisëm ushtri e para, ajo është, të mëndë që aty, është sifiri. Pra, dhe në atë moment, lejot me hangër dhe me ba sifir. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, thumë me ati musijem ilë lejlë. Pastaj, plëtson agjerimin deri natën. Këtu prapë këthejmi të ajo, të kuptimi i sahavet Koranit. Shikone dhe zërë, këtu ka thonë fillim, shikone a jetën, shumë është interesant. Juve ju shba halal, natën agjerimit prekja e grave. Ta shtot këtu, plëtson agjerimin deri natën. Nata e parë, me natën e dytë, a dalojnë? Po. Nata e parë, shikoni vëzë, terminologjit kuranore. Nata e parë, të prejke e grave, është pin iftar, deri në sifir, që kjo nata. Apo? Ndërsa deri natën këtu, e ka përqëllim dhe në kësham. Dhe kjo është terminologjia arabve. Apo? Terminologjia e arabve. Por shemull, sahabët vëzër, sahabët, akshamit dhe jacijit, që shi kanë thonë? Në i thënë aksham jacija, po? Që kanë thënë sahabët? El isha ejn. Dy namazët e natës. I pari dhe i dyti. I pari akshami, i dyti jacija. Pse? Se tu dyjat natën bëhen. Apo? Termi veçanta, a tha. Andaj përshimu, ka për njëzër plës, kur lezon hadithës, së një kuptën të njëja. A i ka mundësi sahabja të folë për në aksham? Këj thot jaciko ka kjo. A jacija e parë, kuptimin jacija e parë, se tek për thënë jaci. Ajo është namazi mbrëmjes të parë akshami, namazi i dytë i mbrëmjes është jacija. Tani, plotson e agjerimin deri natën, që kjo fjala natën këtu është ça? El maghrib, akshami. Apo, se vëzë aksham, jaci, ikindi, si janë termë të sahabeve, si janë termë të Kur'anit. Na i kena shpik, janë morë për persianë, për tërqelive, kështu më radhe janë kombinu. Thëtë Allahu Gjeli Gjelaluhu, wala të bashiruhunne wa entum akifune fil mesajit, tani bojnë një përjashtim për e mardhënjëve intime me gratë e juve, mos i prakni ato, kur jeni duke bo i tikaf në gjami. Kur jeni të bo i tikaf në gjami. Këtu dhe se kanë diskutu shumë mesele djetarë, prej meseleve kanë thonë, a ka i tikaf në gjdo gjami. Nëse ka një hadith, me dhe sin kanë diskutue, a është hadithi pengamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, ma e vërdeta se nuk është hadithi pengamberit alaihi salatu selam, është se a ka i tikaf jashtë atri gjamia, gjamis pengamberit, qabës dhe gjamia në Aksa. është një hadith, mirë po kanë thonë djetarë, kjo është fjale sahabëve, dikush për sahabëve, si Hudhejfi radhiyallahu anhu, ka mendu se kjo hadith, pra i tikafi është ma i vlefshëm vetëm në Medine, Mekë dhe në Aksa. Mirë po shumica dërmuese ulemave kanë thënë në çdo xhami bëhet itikaf. Në çdo xhami bëhet itikaf. Çka është itikaf? Akifun. Akifun është me nejt me një vend. Akif, mos me lëviz. Apo është për qëllim, jo mos me lëviz kuptimin bukfal, po mos me bë vepra tjera jashtë asaj çka ti e betu për ta, si ibadeti dhe izolimi në xhami. Thot Allahu xhelalu ala, nëse mbyllni në xhami për adhurim të Allahut, mos i prekni gratë. Mos i prekni gratë e juve. Dhe kjo për çfarë arsye, vëllazër? Se njeriu nuk i ka di zemra. Nuk i ka di forca. Ni forca ka. Nuk mund është edhe me zbrazë energji në namaz, në Kur'an, meditim në Zotin Xhel Xhelalu, edhe me pas mend të gruaja. S'mund. Mund njëri të thotë, "Ah, unë të di atë më." S'mund është më mbrie. Dhe Allahu thotë, "Wala tubashiruhun." mos shini kur t'hini itikaf u kry. Tani je izoluar veç për Allahun te bareke ve teala. Andaj meselia e parë është se itikafi është i lirshëm, e ka leju Allahu xhelal xhelalu dhe ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sa ka bëu shumë itikaf, ka ardhur maksimum në rivajet se ka bëu vetëm 20 ditë itikaf. 20 ditë s'ka dal nga xhamia. Ja kanë pru bukën aty. Ka bëu ibadet për Allahun te bareke ve teala. Dhe tjetra, në çdo xhami ka itikaf, dhe tjetra, pra na shumë shkurt po folim vëllezër, për çdo njëri nga këto me fjalëve ka argumente, ka debate, ka normal mos pajtimi, dikush ka pranuar këtë merat, apo po folim ata çka është më pjesën në dërmuese. Dhe a ka itikaf të gjysmum? Ka. Njëri për shembull bën një nat itikaf. Ka itikaf edhe një nat edhe 2 ditë. Apo një nat dhe 1 ditë. Edhe në çdo xhami. Kan diskutuar lejohet me bëj itikaf pa xhurim. Kështë ashtë së Ramazan, njën i dhëtë po du me bo një jetin, me jini tikaf, në gjami, pa gjërim, pa kur gjo. Veç për Zotin Gjellivale mu vequve. Djetarë dhe lejojnë. Ka thënë lejojnë, ka dikush nevoj për shimë, më u zbraz nga të këqijat, me qëtësu trunin e vetë, më u kanë i larkë grujës vetë, e vladit vetë, e kështë mëra, mu lidhë dhëqë me Allahun Gjellivale, lejojnë me bo i tikaf, vetëm në këtë formë qoftë, nëse nuk ka të gjëruë, apo nga se e përfshim fjala e tikaf. Thëtë Allahun Gjellivale, tilke hududullah. Këto janë tash vijat e Allahut. Dhe kur jemi vëzën Kur'an, tilke hududullah, s'ka më ndryshime. Apo, shumë shiko, agjerimin gjithë të procese ka shku, tani tilke hududullah. Edhe kur jemi Kur'an, tilke, majve kjo regullë, kur jemi këto janë vijat e Allahut, s'ka më ndryshime. Varan, fështir, let, s'ka, tilke hudud. Kjo ka arë me elmë, se është tamam për ketëmë. A dajtë Allahu gjelëvara, këto janë vijat, had, qka është? Osh vi që s'lejot me kaluar. Vi që s'lejot me kaluar. Felat të krabuha, mos u afroni. Kanë thonë djetarë, kur të është në haram, thot mos u afro. Kur të është në vajib, thot la të ateduha. Kur'ani dhe është precis. Por shemë, kur Allah u thot bane që ta farz, bane farz, vajib e ki. Minjerë basasaj, vjenë si ligj, la të ateduha, mos e te kaloni vijën. Apo, por shimë Allah u gjeluala shpesh në ajetet e luftë të sot, vëla ta të duha, vëla ta të du, mëse kaloni vijën, sepse luftë ka hujum, e në hujum ka zulum, apo, e Allah u shpesh të mëse kalo vijën, apo, edhe në vajib, për shimë vëllë samë ka thonë, umejti jam ka me tepru në abdes, apo, ka me tepru në abdes, a je di që është mirë me mor abdes, për nuk mirë të gjithë ditën, e marë një herë, hajde për çka nevojës të ka thonë, edhe një herë, edhe një herë tre herë. A më jo më la të nditën, apo? Edhe në namaz, apo? A ka mundë të njëri me e tapru në namaz? E kemi përmenë që ka mundë si me e tapru, e sikur që ka ndodhë me Gjurejgjin, i cili e ka thirë në ravet, ka thënë hacë, kryma një punë, a ka më vëllë honë jam të falë. Në të falë, po së provohësh, së provohën Allahu gjille fjule. Andaj, më në mërë dhe zënë, liqë, kuron haram, thotë mësu afro. Pse mësu afro? Thotë për nga mërë alej salatë e selam, Allahu ka kufi. Kush afrohet nga gardhit, ju sheku e njeka është e rrezik me ra. Apo njani thot, unë e kur gjazma, veç këshiri haram, rrezika me ra, sepse keqa të shekan rarë haram të këshiri kanë nis. Këto ato filozofit, unë e di vetën, unë e njo vetën, unë e kam motor, e kam si shoqe, këte janë palavrat shejtanit të cilat po modifikohen në vazhdimish. Kur gjazma veç, unë e shoqe kam këta shoqe, Allahu pejgamberi ka ndalu me prej gra. Që të mërmenje nefsiot dhe nefsi pejgamberi së sellem. Haram e ka pas për nësat. Kur ka narë grat, një adhan besën Muhammedi së sellem, ha, që që ka ndalu dhe zër? Me petk. Apo? Me petk. Jo me ja prej këdonën pejgamberi. Kur pejgamberi s'ka prej grujet huj përveç gravet veta. Apo? A dhe ti shesë o njerëzit për shemull, a ne edhe shonë në komente. Une e njofë këta, une e di vete në kështë mëra. Jo ti e di vete veç kur përfundosh në zëna, Allahu na rujtë. Andaj tha Allahu gjela, vola ta krabuha, mos ju afroni, që më Allah ka thonë, mos ju afrot të gjunaj. Se si të afrohësh, s'ka më siguri. Andaj ka arë për zinajen, la ta krabuha, mos ju afrot zinajës. Se, si të afrohësh, kej që ka e në afru, di se ka ndodhë me ta. E lusë vë Allahun që Allah të naruan nga kufit e Zotit e bare kjo e tala. Këdhali ke ju bejinu Allahu ajati, shikoni si ja u shpikon Allahu juve ajetet. A ka ma qarë se ka zëzër? Me kufi, kjo është halal, kjo haram, kas lejo, kas lejo. A ka ma qartë se Kur'ani? Nuk ka ma ma të qartë se Kur'ani. Këdhali ke ju bejinu Allahu ajati hilin nasi për gjithë njerëzit. Për gjithë njerëzit. Pse ka ardhëzit këtu për gjithë njerëzit? Si ka për gjithë njerëzit? Se këtë kupton natyrshmëria e njerit. Apo, që mi a shpjeguatin jo muslimanit. Dhe në shiko, na agjerojmë të nditën veç. Pinë sifirë dhe niftarë. Pinë niftarë dhe sifirë këtë halali kjera. Në sens, njeri që ka mërë që ka men pa, do të me thonë, po kjo normal koka. Shumë normal koka. Apo, se të nditën ashtu ashtu punojnë ala. E natën i paske këtë halal, po kjo koka shumë normal. Së ti ka privu kretë qefët që ka i ki natën, atër e kjo koka, andaj ka thonë, linësi. Me zhëse këto ajeti janë për musliman, po ka thonë për të gjithë njerëzit, leallahum jettakun, ndoshta do t'i kenë frigën Allahu te bareke ve teala. Kjo e vlezër ajeti shkurtimisht, e di se koha është gjatë, mirë po kjo shkurtimisht. Besoni, o shumë shkurtimisht. Me himi lexu, dietar, çfarë dispozite kanë zënë nga kjo ajet? Sa historike di kanë zënë nga kjo ajet? Sa dobit, porosi, morale, psiqike, shpirtërore, historike, shumë për mësimeve, pasaj juridike, pasaj debati që është nxjerrë nga juridika e muslimanëve, është një grumbull i madh i dispozitave. Mirë po ne munduam me sjell ato e cila i ban dobi dëgjuesit, ajo e cila i mjafton, besoj se dëgjuesit e lutshme Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onxhel Xhelalu na mëson mi kuptu dispozitat e Allahut dhe më përmbajt atyre, e lutshme Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onxhel Xhelalu na shton vullnetin dhe ambicien për ta mësuar fen Allahut, Kur'anin, hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e lutshme Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onxhel Xhelalu na mëson me emri Ramazanin, duke qenë me shëndet, me iman, e kulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.